Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Dat de meest anti-woke twitteraars gisteren de meest woke argumenten naar boven toverden om Frans Timmermans te cancelen, was natuurlijk onbedoeld grappig. Als ze echt humor hadden oprecht, zouden ze wel opmerken dat Verenigd Links van nu af aan de Kabouterpartij heet. Goedenavond, welkom bij dit Vrijdagse Oog, waarin we ons verdiepen in Igor Girkin, een van de verantwoordelijken volgens de Nederlandse rechter voor het neerschieten van MH17... die vandaag in Moskou gearresteerd werd. We vragen ons ook af wat de zomer met al zijn vakanties en dus nog grotere personeelstekorten in de zorg betekent voor de mantelzorger. En Imme Dros vertelt over de nieuwe, door haar gemaakte vertaling van haar lievelingsboek Alice in Wonderland. Tot slot onze serie naar aanleiding van het WK-voetbal voor vrouwen. Daarvoor gaan we vandaag naar Japan. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag. Vrijdag 21 juli. Daar kom ik tot het ergebnis dat het zich ook bij de video om een wildschwein handelt. De Veluwe had in komkommertijd ooit een puma die er niet was. Duitsland heeft nu een leeuw die een wildzwijn bleek te zijn. Die vermeintliche Löwin die den Vorort van Berlin auf Trab gehalten had, entpuppt zich wohl als wildschwein. Twee dagen lang hield een filmpje van de vermeende leeuw Duitsland in de greep. Maar een lesje biologie was voldoende. Die beinen zu dik, der Schwanz zu lang. Kurze biologiestunde im Rathaus von Kleinmachnow heute Mittag. Es handelt sich nicht um eine Löwin. Seid noch mal vorsichtig, aber ich kann guten Gewissens sagen, es gibt keine Gefährdungslage. In eigen land zijn er zorgen over weer een belasting die omhoog gaat, de waterschapsbelasting. Bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht zelfs met 35%. Bij elkaar opgeteld is dat heel veel. Ja. En dat is wel echt vervelend. De reden, de reserves zijn op en er moet voor honderden miljoenen euro's worden gebouwd. We zijn hier op deze rioolwaterzuivering een extra zuiveringsstap aan het bouwen om medicijnresten en andere verontreinigingen eruit te halen. Het was de laatste dag van de vierdaagse, de vierde namelijk. Die eindigde voor sommigen in mineur. Vanmorgen toch geprobeerd om vroeg op te staan. En ik had zoveel pijn, dus dan moet je beslissen om te stoppen. Wie wel door kon, werd in de buurt van Vianen onthaald over de Via Frikandella. Hoeveel frikandellen gaan jullie vandaag bakken? 1600. Allemaal in 5 stukjes gesneden, dus we hebben er in totaal 8000. Al had deze wandelaar liever een hele frikandel gewind. De hele dag op deze frikandellen. Moet je nagaan. En dan krijg je een stukje kleine stukjes. Maar wel lekker. Na de Via Frikandella was het nog maar een klein stukje tot de Via Gladiola. Hoe gaat het, meneer, die laatste meters? Prima. Ja, ik heb geen blaren. Nee, ik heb helemaal niks eigenlijk. Dus een verrotte knie, maar dat is alles. En ook het noorden heeft nu vakantie, dus extra controles bij de grensovergangen. Ja. Maar u was wat te zwaar. Precies, we waren wat en ik bedoel uw caravan natuurlijk. Ja. Een goed werkende auto is namelijk essentieel als je ver moet. De olie is goed. We geven de ruitsproeier even bijvullen. Kunt u er veilig door. We gaan naar Duitsland. Ah, naar Frankrijk. Maar waarom zou je naar de bloed hitten als het ook in eigen land lekker is? Zoals op de camping in het Groningse Kropswolde. Die mensen hebben gesproken van, hey, hoe kom je nou in Groningen terecht? Ja, die mensen zeiden, we hebben de spullen gepakt en we zijn naar het noorden gevlucht, omdat het niet uit te houden is. Ze zijn Italië ontvlucht en zijn Groningen binnengekomen. En inderdaad, er gaat niets boven Groningen, vinden de campinggasten. Ik vind het lekker zo. Af en toe een buitje. Ja, en een beetje wolking erbij, zonnetje erbij. Ik vind het heerlijk. Ja, waar moet je naar buitenland als je in Nederland ook kan? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Nederland is net zo mooi, ja. Vooral ook omdat er iedere ochtend de krant is, zeker op zaterdag. Clemens Peters heeft ze al gelezen. Ja, de reconstructie in het Parool van het dossier van Moof leest als de kroniek van een aangekondigd faillissement. Fietsen die voortdurend kapot gaan, modellen die onder druk van externe financiers te vroeg in productie gaan, onderdelen die niet deugen, leidinggevenden die steeds minder vaak op de werkvloer te zien zijn, terugroepacties, boze klanten die een paar uur na de reparatie alweer met een kapotte van Moof op de stoep staan, etcetera, etcetera. Personeel merkt al die jaren weinig van de financiële problemen. Op kantoor is de sfeer vaak goed. Ik denk dat Van Moof het bedrijf is waar ik vrienden voor het leven heb gemaakt, zegt een medewerker. Wel is de werkdruk hoog vanwege de enorme groei van het bedrijf, de vele fietsen die terugkomen en boze klanten. Heel toxisch en daar kom je pas achter als je weg bent. Al dus de medewerker. Gewone, nuchtere mensen. Geen door de wol geverfde raspolitici, maar mannen en vrouwen die met een zekere nieuwsgierigheid en verwondering aan een avontuur in het provinciehuis beginnen. Zo beschrijven informateurs in Trouw de nieuwe statenleden van de boer-burgerbeweging. In 10 provincies maakt BBB nu deel uit van de coalitie, waar de partij in totaal 18 gedeputeerden levert. De meesten hebben wel degelijk politieke ervaring. Bij de VVD, het CDA en vooral lokale partijen. De meerderheid is of zelf boer geweest of werkte bij een agrarische organisatie. En wat ook opvalt, in iedere provincie waar BBB het college heeft gehaald, bezit de partij de portefeuille landbouw of stikstof. Het nieuwe kabinet kan straks op dit onderwerp onmogelijk om de boer-burgerbeweging heen. Het AD interviewt oud-minister Dekker, die een jaar geleden 15 botten brak bij een fietsongeluk in de duinen bij Den Haag. Het Openbaar Ministerie vervolgt een vrouw die Dekker bij zijn arm zou hebben gegrepen, waardoor hij een doodsmak maakte. Dekker wilde nog maar weinig woorden meer aan kwijt. De rechter moet hem erover oordelen, zegt hij. Na een aantal dagen in coma werd Dekker wakker in het ziekenhuis, zonder herinnering aan het ongeluk. Een lange revalidatie volgde en nu is hij weer bijna de oude. En ironie of niet, Dekker heeft sinds januari een nieuwe baan, bestuurder bij het Rotterdamse Maastad ziekenhuis. Ik was al aan het zoeken naar een baan bij een ziekenhuis, maar het ongeluk heeft me wel het laatste zitje gegeven. Nog een interessant interview in de Volkskrant met de nieuwe topvrouw van de HEMA. Dat werd in 2021 tot vele verrassing Saskia Egas-Reparas. Ze kwam van Ahold, oftewel de aartsvijand, vonden ze daar. En daarom werd ze 4 maanden geschorst voor ze bij de HEMA mocht beginnen. Haar vertrek kwam voor Ahold als een schok, zeker omdat HEMA zo nauw is gelieerd aan de grote concurrent Jumbo. Het voelde als Steven Berghuis die van Feyenoord naar Ajax ging. Ik heb een fantastische tijd bij Ahold gehad, maar dit hadden ze niet verwacht. Het heeft me gekwetst dat ik zo aan de kant werd gezet, maar het heeft me ook veel gebracht. Die 4 maanden pauze waren nodig om die periode af te sluiten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. No Tears to Cry, dat was Paul Weller. De Russische nationalist Igor Girkin is in een rechtbank in Moskou aangeklaagd naar verluid voor het aanzetten tot extremisme. Dat melden Russische persbureaus vandaag. Goedenavond, Ruslandkenner Helga Salomon. Goedenavond. Even voor de niet-Ruslandkenners onder ons. Wie is Igor Girkin? Ja, Igor Girkin is afkomstig uit de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Rusland, de FSB, een belangrijke opvolger van de Sovjetdienst KGB. Waar Poetin directeur van was vroeger. Waar Poetin, voordat hij president was, directeur van was. Bovendien is Poetin een voormalig KGB'er. Dus het is een dienst die hem na aan het hart ligt. Dat is mogelijk ook de reden dat deze man zo lang vrij rondliep. Maar in 2013 ging hij officieel uit dienst. Maar toen speelde hij een hele belangrijke rol in 2014. Misschien weten jullie dat nog. Toen er een oorlog werd ontketend in Oost-Oekraïne en later de Krim werd geannexeerd. En officieel was hij uit dienst en het Kremlin zei, wij weten er niks van af, maar de vraag is of dat zo was. Het lijkt er toch sterk op dat hij werd aangestuurd uit Rusland. Want welke rol speelde hij daar? Hij was de officieel minister van Defensie, bevelhebber van de troepen. En hij, van die rebellentroepen in het oosten van Oekraïne, de Donetsk. Denken, die geheime dienst, dat is een dienst die dit soort operaties ook uitvoert. Hè, dat ondermijnen, het organiseren van zogenaamde opstanden. Dus dat past bij zijn profiel. Het is ook bekend van hem dat hij bijvoorbeeld in Tsjetsjenië heeft gevochten. Transnistrië, in Moldova. In alle brandhaarden heeft hij gevochten en hij heeft een slechte reputatie. En hij is veroordeeld hier in Nederland tot levenslang vanwege zijn rol bij het neerschieten van MH17. Ja, dus hij heeft een lang cv van grove daden, van klusjes opknappen. Maar in 2014 is dat dus anders gegaan, want hij heeft die oorlog ontketend. Ja. Maar hij liep wat voor de troepen uit. Hij had eigenlijk die oorlog die we nu zien, anderhalf jaar geleden, had hij liefst toen al gezien. En hij geloofde daarin. Waar Prigozhin, een criminele opportunist is, die rijk wil worden. De baas van de Wagner-troepen, die onlangs halverwege Moskou weer is omgedraaid. Ja. En waar dit mee te maken heeft, deze arrestatie, is Girkin een gelovige. Hij is een extreem nationalist die echt gelooft in het grote Rusland en die teleurgesteld is dat het toen niet gebeurde en zich toen ook vanaf die tijd tegen Poetin heeft gekeerd. Ja, want hij kon flink tekeer gaan, met name op sociale media ook, op zijn Telegram-kanaal. Kennelijk is dat nu dus het Kremlin Poetin in het verkeerde keelgat geschoten. Wat is de aanklacht? Ja, de aanklacht, het is, mensen zeggen deskundigen, hoe kan het dat hij 9 jaar vrij rondgelopen? Dat verklaren ze doordat hij een FSB-agent was, wat Poetin aan het hart ligt. Maar het interessante is, en dan kom je bij die rare rol van Prigozhin, wat voor rol die toch speelt. Hij is aangeklaagd door een Wagner militair. Heel erg vreemd. Ook een afgevaardigde. Dat is natuurlijk een excuus om hem te arresteren. Maar die Girkin laat zich vreselijk uit over Poetin. En begin deze week heeft hij gezegd, en daarom heeft deze Wagner-medewerker hem aangeklaagd, het is jammer dat Poetin geen keizerin is met competente minnaars. En dan refereert hij aan de grote keizerin Catharina II. En hij heeft ook gezegd, want wat zou het voordeel zijn als Poetin veel minnaars had? Hij zegt dus competente minnaars. Oh, competente minnaars. Ah, ja, ja. Hij ging ook door met zijn bericht begin deze week. Poetin is een nietsnut al 20 jaar lang die niks klaarspeelt. En die Wagner-medewerker heeft natuurlijk op aandringen van het Kremlin die aanklacht ingediend. Want iedereen is van overtuigd, deze man is 9 jaar niet aangepakt, dat verbaast iedereen. Dus dit moet het fiat van Poetin hebben gekregen. En waarom nu wel dan? Nou, behalve deze opmerkingen, maar goed, Poetin is wel vaker beledigd. Die kan wel wat hebben ook. Ja, je ziet tot de opstand van de muiterij van Prigozhin en die Wagner-baas liet Poetin het begaan. Die verschillende facties die elkaar de tent uitvechten. Het leger, defensie. Prigozhin die klaagde over de legerleiding. Dat deed Girkin ook. Je had de geheime dienst, die had het weer tegen die op tegen. En dat is voor Poetin, zo regeerde die tot die tijd, verdeel en heers. Ja. Zo hou je iedereen scherp. Niemand heeft het idee dat hij de baas is. Maar je ziet sinds de opstand van Prigozhin, de vraag is nog steeds wat voor rol speelde die, dat die mensen gaat aanpakken die hun mond open doen. Dat begon met het ontmantelen van het Wagnerleger. De generaals zijn ontslagen, een aantal binnen defensie. En nu toch uiteindelijk Girkin. En je moet het zien, het is geen massale zuivering, maar hij geeft er wel een signaal mee af. Want die Girkin heeft veel aanhangers in nationalistisch-militaire kringen. En dat wil Poetin nu de kop indrukken. Ja, en wat zegt dat jou over de positie van Poetin en over wat er binnen de top aan de macht daar gebeurt? Want je zegt, verdeel en heers. Kennelijk heeft hij nu dus minder te verdelen. Want hij moet een aantal groepen precies voor een kant stellen. Precies. Betekent dat ook dat hij minder te heersen heeft dan? Verzwakt precies het zijn positie? Dat is goed dat je het zegt. Dat verdeel- en heerssysteem wordt nu doorbroken. Nou zijn er nog genoeg facties. De geheime dienst, Poetin heeft zijn nationale garde. Maar hij neemt er wel in zekere zin afstand van. En je ziet, tot nu toe werden critici van de oorlog veroordeeld. Hè? Mensen die niks deden. Mm. Zoals bijvoorbeeld Ilja Yashin, die de waarheid vertelde over de massamoord in Butsja. Mm. Die is op grond van het belasteren van het leger 8,5 jaar gevangen gezet. Maar nu, en dat is sinds Stalin nog maar één keer gebeurd, nu snijdt hij in het eigen vlees van de eigen machthebbers, vooral van de Sileviki, de mannen in uniform. Dat betekent dat de onrust gaat toenemen binnen die kringen. Er zijn ook generaals ontslagen. Want iedereen kan de volgende zijn. Want iedereen kan de volgende zijn, ja, al gaat het niet om massaal. Dat betekent dat de weerstand gaat groeien bij die groep. Dat betekent dat de repressie toeneemt. Dus je komt in een vicieuze cirkel. En de vraag is, de afloop is onbekend van die cirkel. Maar inderdaad, Poetin, die is zijn koel kwijt. Om maar zo te zeggen. Hij probeert de controle terug te krijgen. Maar de vraag is of de geest niet uit de fles is. Ja. Goed, die vraag kunnen we vanavond niet beantwoorden. Zijn er wel al andere mensen waarvan jij, als je ze kende, nu zou zeggen, joh, ik zou even niet in de buurt van een raam komen in Moskou? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Er zijn een aantal generaals waarvan niet bekend is waar ze zijn gebleven. We weten misschien nog dat Prigozhin, toen hij Rostov innam, toen sprak hij met het plaatsen van het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Die is niet meer gesignaleerd. Hmm. Ook niet een plaatsvervangend minister, Yevkurov, waar die ook mee sprak. Die zijn ook niet meer gesignaleerd. Dus het rommelt bij dat leger en met name dat leger. Kijk, dat is defensie zelf. Dat is natuurlijk een gevaarlijke plek voor Poetin, waar problemen kunnen ontstaan. Dus dat zal scherp in de gaten worden gehouden. Het lijkt wel dat Girkin toch alleen opereerde. Mm-hmm. Dus er is wel 4 dagen geleden al een medestander van Girkin gearresteerd. Een oude Afghanen-generaal die al eerder is veroordeeld voor de muiterij in 2010. En die heeft samen met Girkin de club van de boze patriotten opgericht in april. He, dus die mensen geven aan, wij zijn eigenlijk patriotischer dan het Kremlin. Dus die nationalisten, die krijgen nu wel het signaal, hou je mond. Want anders, ook die militaire bloggers, kun je toch een probleem krijgen. Ja, goed. Nou, in ieder geval duidelijk dat die Wagner-opstand, hoewel halverwege afgebroken, dat het pas het begin van een heleboel hele spannende ontwikkelingen waren in Rusland. Heel even kort tot slot nog, wat betekent het voor Nederland dat deze Girkin nu is gearresteerd? Want ja, hij zou eigenlijk uitgeleverd moeten worden. Hij is tot levenslang veroordeeld. Is daar nu kans op? Nou, ik hoorde een journalist die onderzoek heeft gedaan naar deze Girkin. Die zei, nou eigenlijk zitten Nederland en Rusland op één lijn. Hij zit in de gevangenis. Maar de kans dat Rusland hem uitlevert is natuurlijk uitermate klein. Want ten eerste doen ze dat niet, mensen uitleveren. Ten tweede wordt het hem helemaal niet aangerekend in Rusland. Dat die MH17 onder zijn bewind ergens uit de lucht is geschoten. Dus het lijkt uitermate onwaarschijnlijk dat Rusland Girkin gaat uitleveren. Al zou Girkin het misschien wel willen, want een Nederlandse cel is een stuk prettiger dan de Russische, die misschien niet overleeft. Dankjewel, Helga Salomon. En we gaan meteen door met iets heel anders, want Frank Sinatra zei dit over hem. Wat mij betreft is hij de beste zanger uit de business. Tony Bennett, vandaag overleed hij, 96 jaar oud. It's an end of an era in the music world. Tony Bennett, the legendary singer, timeless classics like Rags to Riches and I Left My Heart in San Francisco, he has died. Goedenavond, Edwin Rutte. Goedenavond, Chris. Ja, Tony Bennett, hij was echt de laatste van zijn generatie, hè? Ja, dat kan je rustig stellen, ja. En wat een grootheid en hoe lang hij is doorgegaan. Wat hij heeft neergezet, 70 albums, 3 platina, elke miljoen verkocht, 19 Grammys. Op een gegeven ogenblik kreeg zijn carrière weer een dip. En dan kwam hij uit weer naar voren. En hoe. Ja. Een van de laatste. Ja, en Frank Sinatra zei dus beste zanger. Wat niet hetzelfde is als beste stem, hè, overigens. Ja, beste zanger. Kijk, zingen en een stem, dat gaat samen. Kijk, Tom Waits en Louis Armstrong, wat dachten we van die stem? Ja. Wat, hè? Dus het is natuurlijk, primair is het ook, je hebt een stem, maar het gaat ook om een interpretatie. En hij was een echt een fantastische storyteller, een verhalenverteller. Zijn timing, zoals hij, zijn frasering, zoals hij de woorden neerlegde om het verhaal te kunnen vertellen. Dat is meesterlijk. Ja, en allemaal in dienst ook van de song. Hè? Het ging hem er echt om dat Great American Songbook, om dat zo direct en zo helder mogelijk over te brengen. Ja, je zou kunnen zeggen, die American Songbook is het Amerikaanse nationaal erfgoed. En dat blijft nog steeds, blijven die grote songs in de wereld. Als je nagaat dat hij in 2014 met Lady Gaga, dat was zijn laatste concert, toen was hij 95 jaar, een cd maakt die heet Cheek to Cheek. Dan zitten we dik in die American Songbook. Dus die man die omspant dat. Fenomenaal. Fenomenaal. En inderdaad, op plaats van zijn leven zich opnieuw uitgevonden met samenwerking met Lady Gaga en toen ze er nog was, Amy Winehouse. Wat mogen we draaien van Tony Bennett? Ja, dat is uit 70 albums lastig. Maar ik denk dat de signature tune van deze fantastische showman, die zijn altijd als hij opkomt, zijn armen om de zaal legt. En nog één ding, zijn reach. Hij kan zo geweldig hoog. Maar goed, moet ik iets kiezen, dan denk ik toch maar de signature song I Left My Heart in San Francisco. Van de geboren New Yorker die woonde uitkeek op het Central Park. I Left My Heart in San Francisco van Tony Bennett. Dankjewel, Edwin. Ja. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Dankjewel, Tony Bennett. Nu de zomervakanties zijn begonnen, betekent dat voor veel mensen ontspannen. Of smelten natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Maar voor veel mantelzorgers neemt de druk in deze tijd juist toe. Door het grote tekort aan zorgpersoneel wordt juist in de vakantieperiodes een extra beroep op ze gedaan. Ik ga erover praten met Esther Hendricks. Zij is bestuurder bij Mantelzorg NL. Goedenavond, mevrouw Hendricks. Goedenavond. En met Mark Smits. Hij is zelf mantelzorger voor zijn vrouw Paula. Goedenavond, meneer Smits. Goedenavond. Ja, mevrouw Hendricks, om te beginnen bij u. U hebt in kaart gebracht hoe mantelzorgers deze periode ervaren. Hè? U hebt een soort rondvraag gedaan onder ruim 400 mantelzorgers. Wat komt daar voor beeld uit? Nou, daar komt het beeld uit dat wat u al zegt, dat steeds meer mantelzorgers eigenlijk een brief krijgen of een oproep krijgen van de zorgorganisatie of van het verpleeghuis of ze bij kunnen springen in de zomer. Oké. Ja. En wat voor bijspringen is dat? Wat moeten ze dan doen? Want ze hebben geen opleiding. Ze hebben geen opleiding. Nee, dat varieert. Dus het is soms een brief dat het mogelijk kan zijn dat de zorg niet komt. Ja, en dat er dan misschien geregeld moet worden dat iemand anders moeder doucht. Of kan iemand bijspringen in het schoonmaken, de was doen. In het verpleeghuis gaat het dan ook over koken voor een groep of een spelletje spelen. Dus het zijn echt uiteenlopende activiteiten die eigenlijk gevraagd worden. Ja, dus het gaat zowel om zorg die thuis verleend wordt als om zorg voor mensen die al in een verpleeghuis zitten. Daar moet ook de mantelzorger bij springen. Ja, dat klopt. Dus je ziet dat het in de thuissituatie vaak is dat men zegt, goh, we komen eigenlijk 2 of 4 keer per week en nu kunnen we maar 2 keer per week komen. Mm-hmm. En we weten eigenlijk ook niet of dat gaat lukken. En in het verpleeghuis zie je inderdaad dat men zegt, joh, we hebben eigenlijk alleen maar tijd voor de hoogst noodzakelijke zorghandelingen. En kunt u of uw familie bijspringen om ook de plezierige kanten zeg maar, van het leven in te vullen tijdens die zomerweken? Ja, dus het is enerzijds de aankondiging van, wij redden het niet meer allemaal. Of is het ook echt een directe beroep op de mensen? Van, kom alsjeblieft, we gaan schema's maken en we gaan u inplannen. Nee, dat laatste, dat is juist hetgene wat een beetje voor stress zorgt bij mantelzorgers. Want de brieven zoals ik ze ook heb gelezen, is dat het inderdaad aankondigt van het kan zo zijn dat u de komende weken geen zorg krijgt. Mm-hmm. Of dat er minder zorg voorhanden is. Maar nergens wordt concreet gemaakt wat dat dan kan betekenen. En dat is natuurlijk lastig, want als mantelzorger wil ik graag weten, ja, moet ik nou wel of niet op vakantie gaan? Moet ik nou iets met mijn zus of mijn broer regelen? Ja. Gaat het over 6 weken? Gaat het over 2 weken? Dus dat levert mantelzorgers echt heel veel stress op. Van waar ben ik nou aan toe eigenlijk de komende weken? Ja, meneer Smits, uw vrouw kreeg 7 jaar geleden een herseninfarct. En ze woont sindsdien in een zorginstelling. U bent ook haar mantelzorger. Hoe vaak bent u nu al bij haar? Ik ben er elke dag. Na mijn werk door de week ga ik rond 7:00 naar haar toe. En als ik haar op bed gelegd heb, rond 11:00 ga ik weer naar huis. En in de weekenden is ze thuis. En op de maandagen heb ik mijn part-time dag. En dan ben ik een groot deel van de dag ook bij haar. Ja. 'S middags al, ja. Ja, dus het is de vraag of u nog meer zou kunnen doen. Maar merkt u dat er in de vakantieperiodes ook een groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers? Dat wordt gevraagd. Met name in de zomerperiode, de vakantieperiode, dan worden de personele problemen een stukje groter. En dan wordt het beroep op mantelzorgers ook groter. Maar het is niet alleen in de zomervakantie. Het wordt eigenlijk best wel doorlopend ook gevraagd om bij te springen. Ja, op zich doe ik het ook al vanzelf voor mijn vrouw, zeg maar. Dus naast het feit dat het ook vanuit de zorginstelling gevraagd wordt, heb ik zelf ook wel. Doe ik het ook uit mezelf voor mijn vrouw. Want u merkt ook dat als u het niet zou doen, dat er dan zeker in de zomerperiode bepaalde dingen zijn die niet gebeuren, die u nu opvangt. En waar gaat het dan om? Dat is wat de mevrouw van mantelzorg.nl net al zei. Het wordt niet echt concreet gemaakt van wat er weg gaat vallen. Dus er wordt wel een beroep gedaan we hebben je hulp nodig. Maar het is nog niet zo ver gekomen dat er op bepaalde momenten gezegd wordt van nu gaan we dit niet doen en hebben we je hiervoor nodig. Dus het is nog wat onduidelijk wat voor structuur dat daar precies in zit. Van de andere kant, ik was al gewend om voor mijn vrouw heel veel te doen. Dus Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer kan doen. Dat vermoedde ik al toen ik hoorde hoe vaak u er was. Maar die onzekerheid waar mevrouw Hendricks het over heeft, die dat met zich meebrengt, herkent u dat? Ja, dat herken ik wel. En dat is ook het geluid wat ik wel vaker hoor binnen de zorginstelling waar mijn vrouw ook woont. Dat het verzoek wel gedaan wordt, maar dat het te weinig concreet gemaakt wordt. Van wat wordt er dan precies verlangd van je? Want dat hoort u van andere mantelzorgers, van wie ook een familielid of een geliefde in het verzorgingshuis zit. Ja, precies. Ja. Ja. En die weten, die denken dan, ja, misschien wordt mijn moeder of mijn vrouw wel niet meer gedoucht of zo, maar ik weet het niet echt en wat moet ik nu doen? Het blijft wat onduidelijk waarvoor je precies moet inspringen. De douche wordt al wel afgeschaald, hoor. Hoe praten de mensen die er nog wel zijn in de zorg? Hoe praat het personeel daarop? Merkt u ook dat ze zich daar misschien voor schamen? Dat ze het zelf ook pijnlijk vinden dat ze een beroep op u moeten doen? Ja, ik moet bovenal zeggen dat de mensen in de zorg keihard werken, hoor. Dus niks verkeerds daarover. Aan mij in ieder geval niet echt gevraagd om iets te doen. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat ik al vijf jaar veel doe. Ja. Je proeft wel gewoon dat het aan alle kanten knelt bij hun. Qua bezetting en vakantie en invallen voor diensten die wegvallen. Dus er blijft weinig tijd over voor de... Ja, om nog eens wat leuke dingen met de mensen te doen. Het wordt een beetje afgeschaald naar de basiszorg, zeg maar. Ja, over weinig tijd gesproken. Waar haalt u de tijd vandaan? Want u hebt ook gewoon een baan, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk twee banen. Als ik niet aan het werk ben, dan gaat een groot deel van de tijd... op aan mantelzorg en ik probeer me in die tijd die er dan nog overblijft af en toe eens wat te sporten. Wat ik toevallig vanavond aan het doen was. Ja, het was een tennis. Waardoor ik net op tijd terug ben. Ja, je hebt vast verloren, want die kon op tijd hier zijn. Nee, we hebben heel snel gewonnen. Oh, heel goed, nog veel beter. Mevrouw Hendricks, je zou zeggen de oplossing is eenvoudig, namelijk meer personeel. Maar ja, dat is er nou net niet. Die mensen die er wel zijn, werken zich kapot. Dus die moeten ook op vakantie wat te doen. Wat we denk ik moeten doen is koesteren dat personeel, maar ook het koesteren van die mantelzorgers. Want ik denk dat we soms vergeten dat ook mantelzorgers een essentieel onderdeel zijn. Vaak zorgen zij al langer voor iemand voordat zij een beroep doen op die professionele zorg. En dat is vaak omdat het hen zelf boven de hoofd groeit of omdat er sprake is van een crisissituatie. En we weten ook dat als de mantelzorger wegvalt... Ja, dan hebben we eigenlijk nog meer zorg nodig. Ja. Ja, dus ik denk dat wat we doen... Kijk, ik gun echt al het personeel een vakantie. Maar ik gun het ook de mantelzorgers. Omdat we op die manier, denk ik... en de mantelzorger en het zorgpersoneel samen kunnen laten blijven zorgen. Ja, maar even heel concreet. Als u zegt, ons meer bekommeren om die mantelzorger... in deze situatie, wat zou dat betekenen? Nou, heel concreet is denk ik in dit geval... is als een zorgorganisatie zegt, wij krijgen het rooster niet rond... is dat ze toch met de mantelzorg en de familie gaan zitten. En even met elkaar kijken van, oké, met welke situatie hebben we te maken? Gewoon het helder maken, concreet maken. Welke handelingen, wanneer? En misschien ook soms denken van, wacht even... dit is een mantelzorg waar we misschien even niet aan moeten vragen... omdat we, zoals in het geval van Mark, al zien dat hij al zoveel doet... dat als we misschien nog meer een beroep op hem gaan doen... dat gaat betekenen dat het hem boven het hoofd groeit. Hè? Dus laten we nu voor Mark en zijn vrouw ervoor zorgen... dat we daar wel de zorg, maar misschien is het iemand anders... die nog wel wat ruimte heeft en voor wie dat nog wel past. Dus probeer nou echt maatwerk te leveren. Hm. En doe dat door gewoon in gesprek te gaan met mantelzorgers. Ja, goed. Ik wens alle mantelzorgers in uw persoon veel sterkte. En meneer Smits, u ook. Dank u wel. Dank u wel. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes when I'm busy, relaxing, I look up and catch your eye. Your eye. thunder and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie, oh Rosie, your laughter brings sunshine out. Don Partridge word ik opeens teruggeworpen naar mijn 15e. Afijn, Rosie was dat. Deze week verscheen een nieuwe vertaling van Alice in Wonderland, de klassieker van Lewis Carroll uit 1865. En het werd vertaald door kinderboekenschrijfster Immet Ros. Goedenavond, mevrouw Ros. Goedenavond. U bent, ik heb van de redactie begrepen dat ik dat mag vermelden, u bent 86. Dat is niet een leeftijd waarop de meeste mensen nog eens even aan een vertaling van Alice in Wonderland zouden beginnen. Hè? Wat bezielde u? Nou, dat was een beetje toevallig eigenlijk. Overigens, ik schrijf altijd. Ik schrijf elke dag. Ik vertaal ook van alles. Ja. Want ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Maar ja, ze hadden bij Leopold een heel mooi boek gezien van Alice in Wonderland, een nieuwe uitgave. Uh-huh. En toen zei ik tegen mijn redacteur, goh, wat zou ik dat graag willen vertalen? En toen waren ze stom verbaasd. Hij zei, oh ja, zou jij dat willen? Oh, wat leuk. Oh. En binnen de kortste keren was het gewoon zo. Ja. En waarom wilde u dat zo graag? Omdat het een uniek boek is. Het is, ik denk dat er geen ander boek zo is als Alice in Wonderland. Wat maakt het uniek? Ja. Ja. Ik ben taalkundige. Ik heb taalkunde gestudeerd. Ja. En dat, De verhalen van Lewis Carroll zijn al bijzonder. Maar vooral de taal is zo bijzonder. Mm-hmm. Het is echt een... ik ken geen ander boek zoals Alice in Wonderland. Want wat is er bijzonder aan die taal? Wat doet Lewis Carroll? Hij doet dingen met taal die anderen niet met taal doen. En heel veel grappen komen voort uit die taal. Dus het is ook, je zit echt grinnikend te vertalen. Ik vond het geweldig. Ja, even voor de mensen, en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik daarbij hoor die het boek niet gelezen hebben. Kunt u heel kort uitleggen waar het over gaat? Het gaat over een meisje dat heel eigenaardige, ja, ervaringen heeft. Het zijn meestal dromen. Het is meestal zo dat ze in slaap valt. En dat ze dan vreemde dromen heeft. Maar voor mij is het leuke ervan dat die dromen niet alleen leuk en spannend en idioot en krankzinnig zijn, maar dat het heel vaak uit de taal zelf voortkomt. Dat dus die taal zo boeiend is. Het is ook niet zo. Er zijn, ik geloof dat het Virginia Woolf was die zei, het is eigenlijk geen kinderboek, het is een boek waardoor volwassenen zich kinderen voelen. Aha. Nou, dat heb ik nog niet, hoor. Ik vond die taal leuk om de taal. Ja. Maar of je daar nou kind of wat ouder van bent, maakt niks uit. Nee, het gaat in ieder geval. Ze komt in een soort droomwereld terecht, of in diverse droomwerelden. Waar nou, allerlei sprekende dieren zijn. Maar u zegt ja, eigenlijk doet. Ja, maar dat is niet zo gek, want het komt in heel veel kinderboeken voor. Ja. Ja. Maar niet op deze manier. Nee. Dit is echt literatuur. Ja, kunt u een voorbeeld geven waardoor het ons iets duidelijker wordt hoe de schoonheid echt in de taal zit? En ja, zoals u zegt, het verhaal voortkomt uit de taal. Nou, dat komt zoveel voor. Dat is maar heel moeilijk kiezen. Het geestige is ook bijvoorbeeld van Lewis Carroll dat hij bekende kinderliedjes of liedjes die voor iedereen waren, dat hij op die teksten variaties maakte. En dat die ook zo vreemd zijn en zo grillig, dat je daar. Ja, dat is al heel bijzonder. Ja. Er is bijvoorbeeld een bekend, heel bekend Engels liedje. Ik ken het niet, maar het is heel bekend. Star of the Evening, Beautiful Star. Mm. En daar heeft hij een treurig lied op gemaakt van de Mock Turtle. En omdat er in dat liedje heel veel oes voorkomen. Ja. Later wordt het vergeleken met loeiende koeien. Als iemand zich dat herinnert. Heb ik gedacht, er moet oes in die tekst komen, in die vertaling. En omdat soepschildpad eigenlijk een Nederlands woord is. Ja. En daar zit dus al de oe in. Ik kon moeilijk met een beautiful komen. Heb ik dat zo vertaald. Dus soep, schildpad, soep. En zulke dingen heb je dan. Ja, want soep, schildpad, dat is dan weer heel Nederlands. En mock turtle, dat is een soort nep schildpaddensoep in het Engels. Hè, want dat is eigenlijk van kalfsvlees gemaakt, begrijp ik. Ja, precies. Maar u gebruikt dus veel meer de klank dan de inhoud, ja, bij zo'n vertaling. Heel graag de klank, want dat doet hij ook. Hij werkt heel erg met klank. Ja. En dat maakt het ook zo leuk. En ja. om dichter bij het grappige ervan te komen, is het belangrijk dat je dat dus ook doet. Maakte dat het ook ingewikkeld om te vertalen? Nou, ik heb er lang over gedaan. Nou ja, voor mijn doen dan. Wat is lang maar, voor u doen? Dat ik er de hele dag werkelijk zeker 8 uur aan werkte. En dan, huh? 's nachts als ik wakker werd, dan dacht ik ga het anders doen. En verder verander ik altijd heel vaak. Dus als het al klaar is, dan wordt natuurlijk gecorrigeerd en drukproef enzovoort. Dan verander ik nog steeds. Dan gaat u weer opnieuw beginnen, ja. Nou ja, niet opnieuw beginnen, maar een beetje wel. Een beetje zo. Ik herinner me dat er een bekende Franse schilder was. Die stiekem met een penseeltje onder zijn jas het museum inging. Dat mocht natuurlijk niet. En dat hij dan nog gauw iets veranderde in dat schilderij. Ja, dus ze moeten een beetje opletten in de boekwinkel. Dat u niet stiekem met een rode pen. Nou ja, dat zou niet helpen. Maar hartelijk dank, mevrouw Dros. Oké, dag. En ik vertel u ook nog even dat mevrouw Dros ook te horen is in Een Uur Cultuur. Dat is op 30 juli, dan moet u er wel vroeg uit, want dat is 's ochtends tussen 6 en 7. Dus kunt u niet ook nog de avond ervoor naar het Oog luisteren. Maar goed. Doelpunt daar via Berestein, geen buitenspel. Like I said, she was an attacking forward player, but Van der Doorn kan schieten. Their defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in Japan? Ja, wat is de positie van vrouwen in de landen die meedoen aan het WK voetbal? Spelmaker of ergens in de achterhoede? Daarover hebben we tijdens het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal hier in het oog. Met vanavond dus Japan. Correspondent Anoma van der Veren. Goedenavond, Anoma. Goedenavond, goedenavond. Om te beginnen bij het voetballen zelf. Hoe goed zijn de Japanse vrouwen? Ja, behoorlijk goed. Echt een van de meest succesvolle teams in Azië. Laatst in 2018 hebben ze zowel de Asian Games als de Asian Cup vrouwen hebben ze goud meegenomen. Mm-hmm. Ze hebben in 2011 hebben ze het wereldkampioenschap gewonnen. Hebben ze iets wat Nederland niet is gelukt. Hebben ze wel gedaan. De VS verslagen in de finale. Uh-huh. Ja, laatste jaren gaat iets minder goed. Ze staan nu wereldwijd op nummer 11. Maar de hoop is natuurlijk dat ze dat dit jaar weer enigszins goed gaan maken. Oké. Okay. Betekent dat ook dat er heel veel belangstelling is voor de wedstrijd tegen Zambia morgen bijvoorbeeld? Ja, er is wel redelijk wat aandacht voor. Dus het wordt uitgezonden op nationale televisie. Gewoon bij de NHK, wat bij ons de NOS zou zijn. Het wordt online gestreamd. Dat is niet altijd zo geweest. Je ziet ook, ik was gisteren toevallig in een voetbalwinkel. Je ziet ook echt in de etalage had je t-shirtjes hangen en sportkleding hangen van het vrouwenteam. Het komt natuurlijk door dat ze zo succesvol zijn. Al moet ik wel zeggen dat het niet echt vergelijkbaar is wat de mannen krijgen. Mm. Want zelfs de televisiedeal die kwam er een beetje last minute doorheen. Terwijl bij de mannen wordt het vanzelfsprekend natuurlijk uitgezonden. Dus ja, De vergelijking is wel wat. Het is wel wat anders. Ja. Ja. Nou, hebben meeste vrouwenteams ook een bijnaam? De Nederlanders heten de Oranje Leeuwinnen. Heeft het Japanse vrouwenteam een bijnaam? Ja, ja. Ja, ze heten Nadesco Japan. Dat is een soort van woordspel op de Yamato Nadesco. Dat is in Japan een soort van ideaal beeld van Japanse vrouwelijkheid, Japanse femininiteit. En het woord slaat op dat Japanse vrouwen zogenaamd dan heel bescheiden, heel gehoorzaam zijn. Een goede moeder zijn, een goede vrouw zijn. Een vrouw die zichzelf opoffert voor land en gezin. Dat soort dingetjes. Hmm. Dus ja, daar zijn ze naar vernoemd. Dat klinkt niet heel geëmancipeerd. Nee, absoluut niet. Nee, je ziet ook wel dat de media heel veel moeite heeft met afbeelden van hoe of gewoon het hele team afbeelden. Het ene moment zijn ze echt nationale helden. En het andere moment zijn het hele schattige vrouwen. En krijg je verhalen over wat voor kleding ze hebben gedragen de dag voordat de wedstrijd er was. Hmm. Dus ja, je merkt in de naam en de manier waarop ze op tv worden gezet wel dat niet bepaald geëmancipeerd is. Nee want ja, wat zegt deze moeizame omgang met de vrouwenvoetbal over de positie van de vrouwen in Japan? Ja, Japan is op dit moment redelijk een soort van omwenteling aan het meemaken. Maar het is natuurlijk een enorm conservatief land. Het is een enorm patriarchisch land. De positie van vrouwen, ja, dat is ondergeschikt aan mannen op heel veel verschillende vlakken. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het basispersoonsregister, zoals wij het in Nederland hebben. Ah, ja. In Nederland zou jij. Je zou jezelf persoonlijk geregistreerd worden. In Japan word je geregistreerd als familie. Dus als je geboren wordt, dan kom je in hetzelfde register als je vader en je moeder. Mm-hmm. En in dat register staat altijd een hoofd van de familie. Nou ja, in meer dan 90% van de gevallen is dat de man. Mm-hmm. En de vrouw die wordt daaraan ondergeschikt. Die komt in een soort van extra vakje dat ernaast hangt. Dus ja, het is wel echt geïnstitutionaliseerde ondergeschiktheid. Ja, en in hoeverre gaat die institutionalisering? Ik bedoel, hebben vrouwen dezelfde rechten in Japan als mannen? Ja, officieel wel. Dus voor de grondwet zouden ze officieel dezelfde rechten moeten hebben. Maar ja, in de praktijk is dat natuurlijk heel anders. In de praktijk zie je bijvoorbeeld, als je de vergelijking trekt tussen mensen die met een vast contract werken of mensen die met een parttime contract werken. Nou ja, parttime contracten zijn aanzienlijk veel meer vrouwen. En vaste contracten zijn aanzienlijk veel meer mannen. Maar je ziet het eigenlijk in van alles terug in de samenleving. Ik denk dat een heel goed voorbeeld van hoe dit genesteld is in de Japanse samenleving is bijvoorbeeld een schandaal dat laatst heeft plaatsgevonden. Dat was in 2018. Dat was het Tokyo Medische Universiteitsschandaal, noemen ze dat hier. Nou ja, daar moet je een toelatingsexamen voor doen. Want het is een enorm goede universiteit. Daar willen heel veel mensen naartoe. Maar ja, nu blijkt dus dat tussen 2006 en 2018 vrouwen achtergesteld werden tijdens dat toelatingsexamen. Wat dat precies betekent, is dat stel je voor dat je een examen doet. Nou, als man moet je dan 70 punten halen om de universiteit in te komen. Nou, dan ben je een vrouw, dan moet je 90 punten halen. En dat werd opzettelijk gedaan. De universiteit die wilde namelijk balans houden tussen de geslachten. En die gaf als excuus ook, ja, vrouwen nemen vaker ontslag of nemen langdurig verlof als ze gaan trouwen of kinderen krijgen. Dus weet je wat, Japan heeft eigenlijk gewoon meer mannelijke doktoren nodig. En dat was een behoorlijk schandaal, maar het laat wel echt zien hoe geïnstitutionaliseerd dat is. Ja, maar goed, dat werd dus wel een schandaal. Komt er steeds meer verzet toch ook wel tegen die achterstelling van vrouwen in Japan? Ja, absoluut. Dat zie je dus ook wel. Inderdaad, de reden dat dit een schandaal is geworden is omdat steeds meer vrouwen zich aan het uitspreken zijn. Je hebt activisten die zich uitspreken tegen het feit dat bijvoorbeeld vrouwen in meer dan 90% van de gevallen de naam van de man moeten nemen als ze gaan trouwen. Op dit moment is er geen optie voor gescheiden achternamen. Er zijn vrouwen die zich uitspreken tegen dat hele familieregistratiesysteem. Het feit dat vrouwen de hele tijd op parttime contracten worden gezet, terwijl de vaste contracten naar mannen toe gaan. Wat er ook toe leidt dat vrouwen niet op hogere posities binnen bedrijven kunnen komen. Maar ook binnen de voetbal heb je bijvoorbeeld spelers die zich uitspreken. Je hebt een van de aanvallers die in 2011 het wereldbeker mee naar huis had genomen, Yuki Nagasato. Nou, die heeft gezegd, het Nationale Voetbalbond doet veel te weinig voor vrouwenvoetbal. Investeert veel te weinig. Een voormalige coach, ook een vrouw, Asako Takakura, die zegt ook, andere landen die halen ons in. Waarom doen jullie niks voor de vrouwen? Ja, er zijn veel mensen die zich ervoor uitspreken. Maar ja, Japan is nog steeds 116e in de Global Gender Gap Ranking. Dus of dat daadwerkelijk aan het helpen is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, nou dan is het een beetje vraag naar de bekende weg. Maar die vrouwen krijgen dus ook vast niet zo goed betaald als de mannen qua voetbal. Nee, niet bepaald. Nee, ze krijgen, het wordt wel geprofessionaliseerd. Dus je ziet wel dat ze meer betaald krijgen. Ik denk dat in 2011 bijvoorbeeld was het meest schandalige dat zij dus een wereldbeker hadden gewonnen en economy class moesten terugvliegen. En dat de mannen die hebben nog niet eens de kwartfinale gehaald tijdens een wereldbekerkampioenschap. En die mogen gewoon business class of first class naar huis toe vliegen. Dus ja, dat verschil zit er wel duidelijk in. En nu ook, er wordt te weinig geïnvesteerd. Maar er wordt wel geprofessionaliseerd, maar het gaat zeker niet in hetzelfde tempo als met de mannen. Nee, goed. Nou, en wat denk je morgen tegen Zambia? Ja, dan gaan ze winnen. Oké. Nou, en dat zal de positie van de vrouw in Japan toch ook wel weer een boost geven. Dankjewel, Anoma van der Veer. Dit was het Oog voor deze zaterdag. Morgen is er weer Oog, maar met Elisabeth Steins. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis.